यत्तु आनंदत्वादिना धर्मेण कीर्ति इत्यादिना स्वरूपेण से निरुद्ध निरूपत्वा ब्रह्म के अनिर्वचनीय तो प्रसंगे कितना अनिर्वचनीय होने से प्रपंच मिथ्या है। तो ब्रह्म भी तो अनिर्वचनीय दुर्निरूप है तो ब्रह्म भी अनिर्वचनीय तो ब्रह्म अनिर्वचन है या नहीं? ब्रह्म अनिर्वचन है या नहीं? अरे साक्षात्कार तो था अनिर्वचन है या नहीं? प्रश्नकाल करो तो अनिर्वचन है या नहीं? ब्रह्म अनिर्वचन नहीं, अवांग मनुष्य गोचर नहीं, अनिर्वचन है, असंभव लगता है ना। ब्रह्म अनिर्वचन है नहीं, अवांग मनुष्य गोचर है किन्तु अनिर्वचन है नहीं। वेदांती जब अनिर्वचन कहते हैं ब्रह्म को किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता है, किसी शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है, इसलिए यथोवाच निवर्तन से अपराध मन का अवांग मनुष्य गोचर का है। किंतु माया को जो अनिर्वचन कहते अवांग मनुष्य गोचर नहीं, माया के लिए तो माया शब्द प्रयोग करते, अविद्या कहते, प्रकृति कहते, अव्यक्त कहते, कितने शब्द प्रयोग करते, मिथ्या कहते हैं। तो माया को जो अनिर्वचन कहा गया ये अर्थ नहीं किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये अर्थ है क्या? हाँ ब्रह्म शब्द में ब्रह्म आत्मा आदि प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग करते हैं ब्रह्म का आत्मा का सत्या शुद्ध ब्रह्म है। ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है, शब्द प्रवृत्ति निमित्त होने से किसी शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है, माया में तो है ब्रह्म में नहीं है। इसलिए ब्रह्म को जो अनिर्वचनीय अनिर्वचन नहीं कहा जाता है, अवांग मनुष्य को जो है वाणी का विषय नहीं, शक्ति नहीं है, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति निमित्त नहीं। पर माया को जो अनिर्वचन कहते हैं इसका अर्थ नहीं किसी शब्द से माया को नहीं कह सकते, ये अर्थ नहीं। अभी तो सत्यन असत्यन उभय रूपेण निर्वचन न सके थे, इसलिए अनिर्वचन का अर्थ अभी स्पष्ट हो गया। अनिर्वचन का अर्थ नहीं कि किसी प्रकार निर्वचन नहीं होता है, ये नहीं, सत्यन असत्यन उभय रूपेण निर्वचन न सके कहता है। आनंदत्वादिना धर्म न, ब्रह्म में आनंदत्व धर्म है या नहीं? निर्धर्म के ब्रह्म में आनंदत्व धर्म नहीं, सत्यत्व नहीं, धर्म है ना। कीदृग इत्यादि ना स्वरूप स्वरूपेण स्वरूप से कीदृग ईदृग कह करके स्वरूपेण समसत्ता का लक्षण कोई स्वरूप से ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सकता है। ब्रह्मणों पर अनिर्वचन है तो प्रसंग इति तन्न झांति कहता है। आनंदत्वादि धर्म बत्या दो निरूपते, हम कहते आनंदत्व न ब्रह्म का निरूपण नहीं होगा, सत्यत्व ने कोई धर्मवत्व न निरूपण नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म निर्धारण के। किंतु दुख प्रत्यनिकत्वादि उपरक्षित स्वरूप से सत्य निर्वक्त शक्यता ब्रह्म सदरूपे दुख प्रत्यनिकत्वादि दुख विरुद्ध प्रत्यनिक दुख विरोधी दुख प्रत्यनिकत्व आनंद है क्या है? आनंद ब्रह्म का तो दुख विरोधी है, दुख प्रत्यनिक है, उसमें दुख प्रत्यनिकत्व सत्य का क्या थे अनंत व्यापति मिथ्यात्व का भाव और अनंत का था परिचिन्नत्व का भाव। तो इस प्रकार दुख प्रत्यनिकत्व धर्म मानेंगे ब्रह्म में? दुख प्रत्यनिकत्व धर्म मानेंगे ना नहीं ब्रह्म में? नहीं, दुख प्रत्यनिकत्व धर्म से उपलक्षित स्वरूप विशिष्ट नहीं, दुख प्रत्यनिकत्व उपलक्षित स्वरूप सत्य कहें तो अनृत व्यावृति स्वरूप अनृत अनृत अनृत भिन्न तो उपलक्षित ये सत्य न निर्वक्त सके तभी सदरूप है तत्सद जिसमें आनंद सत्यत्वादि उपलक्षित स्वरूप सदरूपेण निर्वक्त सके तो सदरूप से ब्रह्म का निर्वचन होता है, सदरूप ब्रह्म है। किंतु माया रजसर्पादि सदरूप से निर्वचन नहीं होता है। न केवल प्रपंच सप्तम शक्य निर्वचन प्रपंच को भी सदरूप कहेंगे, सक्यम निर्वचन यस्य सत्व का निर्वचन प्रपंच हो जाएगा, ऐसे न बाधक सद्भाव ये बाधक सत्य न बाध्य तो प्रपंच का बाध हो जाता है, इसलिए ब्रह्म प्रपंच सदरूप नहीं है। नेह नाना की स्थिति निषेध करती, अतएव पूरा पिछले कहा था कठिन स्पर्शवत्वादिना पृथ्वीत्वादीना निर्वचन मतव विशेष प्रपंच पृथ्वीत्वादीना निर्वचन के तथा कठिन स्पर्शवत्व पृथ्वीलक्षण पृथ्वी सत्य अद्भुतत्वादिना अनिर्वचन तो उपपत्ति तो पृथ्वी का लक्षण तो है किंतु अद्भुतत्वादिना अनिर्वचन तो जिस पृथ्वी का लक्षण है इस प्रकार माया प्रपंच में लक्षण है प्रपंच का अंतर्गत पृथ्वी है ना नहीं उसका लक्षण हुआ इसी प्रकार प्रपंच का लक्षण है लक्षण होने पर भी अद्भुत आश्चर्यजनक होने के कारण कुछ नहीं कहा है उद्भुत उद्भुत नहीं अद्भुत अद्भुत है हाँ अद्भुत है अद्भुत कारण अद्भुत मतलब आश्चर्य अद्भुत अत्यंत आश्चर्य होने के कारण उसका कथन नहीं कर पाएंगे लक्षण तो है जैसे पृथ्वी का निर्वचन कठिन स्पर्शत्व आदि ऐसा होने पर भी उद्भुतत्व आदि ना अद्भुत अत्यंत आश्चर्यजनक होने से कुछ नहीं कर पाए कहते बहुत आश्चर्य हो गया कुछ नहीं बोल पाते कोई चीज देखा बहुत आश्चर्यजनक कोई शब्द नहीं निकलता है इसलिए अनिर्वाच्य तो हो जाएगा प्रपंच में ये जो पूरा पिछले ने कहा था अतएव निरर्थन नहीं निवृत्ति विरह मात्र न अनिवार्य तम्रुम देखो अनिवार्य तो क्या है क्या है सर निवृत्ति विरह निवृत्ति निर्वचन लक्षण नहीं कर सकते तो अनिवार्य ऐसा कहते क्या ऐसा भी कहते तो ब्रह्म को अनिवार्य कहते किंतु सत्वादिना निवृत्ति विरह सत्वादिना निवृत्ति विरह न प्रपंच से अनिवार्यतम ब्रह्म प्रपंच अनिवार्य क्यों सत्वादिना निवृत्ति विरह सत्येन आदि से असत्येन उभय रूपेण प्रपंच का निर्वचन माया का निर्वचन नहीं होने से स्वनिर्वचन कहते और ब्रह्म को जो कहते निवृत्ति विरह उसका निर्वचन नहीं कर सकते शब्द का सामर्थ्य नहीं शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं इसे किसी शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्म में नहीं होती माया में प्रपंच किसी शब्द की प्रवृत्ति होती है अनेक शब्द की प्रवृत्ति होती इसे माया को अनिवार्य क्यों कहे सत्य न निर्वचन न सकते असत्य न निर्वचन न सकते उभय रूपण निर्वचन नहीं होगा अनिर्वचन अनिर्वचन सत्य प्रपंच बाधका दस्ते हो प्रपंच अनिर्वाच्य समय है क्योंकि सत्य नहीं है सत्य न निर्वचन न सकते सत्य न बाध्यता असत्य न प्रतीयत असत्यता तो प्रपंच प्रतीत नहीं होना चाहिए उभय का संभव नहीं न से ज्ञान विषय से अध्यक्ष पूर्व सिद्धांत क्या कहता है घटादि विषय ज्ञान मध्यस्थ है ज्ञान में जैसे अध्यस्त होगा जैसे रज्जु में सर्प अध्यस्त है रज्जु ज्ञान से रज्जु के अज्ञान से सर्प की उत्पत्ति होती रज्जु ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती इसी प्रकार ज्ञान में यदि घट अध्यस्त विषय अध्यस्त हुआ तो ज्ञान के अज्ञान से विषय दिखेगा अज्ञान के ज्ञान से विषय की निवृत्ति होगी रज्जु में सर्प अध्यस्त है रज्जु के अज्ञान से सर्प की प्रतीति रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति इसी प्रकार ज्ञान में यदि विषय अध्यस्त होगा तो ज्ञान के अज्ञान से विषय की प्रतीति विषय की उत्पत्ति और ज्ञान के ज्ञान से विषय की निवृत्ति होनी चाहिए ये पूरा विषय कहता है ज्ञान विषय से अध्यस्त से तद अज्ञान जन्यम ब्रह्म ज्ञान का विषय होता है अधिष्ठान अज्ञान जन्य तो ज्ञान के अज्ञान जन्य विषय होना चाहिए विषय घटपटा विषय क्या होना चाहिए ज्ञान के अज्ञान जन्य होना चाहिए और तज्ञान निवर्त्यंत ज्ञान के ज्ञान से घटादि निवृत्त हो अध्यात्म प्रति विषय तो जब भ्रम के प्रति विषय तो घटपटादि में क्या है तद अज्ञान जन्य ज्ञान के अज्ञान से उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान का विषय तो घटपटादि में घटपटादि जो ब्रह्म का अध्यात्म प्रति विषय तो ज्ञान के अज्ञान जन्य है और ज्ञान के अज्ञान से निवृत्त होगा ये एक दो हुआ और तृतीय है तद अनुविधता प्रतीत भाव से न संभव होती जैसे तद अनुविधता प्रतीत होनी चाहिए तद अनुविधता प्रतीत होनी चाहिए अधिष्ठान से अनुविध होकर के जैसे इदम वस्तु है अधिष्ठान इदम रजतम अयम सर्प इदम के साथ रजत के इदम का अनुगत होकर के प्रतीत होते अध्यक्ष के साथ इदम में सर्प अध्यक्ष है इदम में रजत अध्यक्ष है इस प्रकार ज्ञान में जैसे अध्यक्ष का विषय तो ज्ञानम घट ज्ञानम पट इतना होना चाहिए। अयम सर्प इदम रजतम होता ना नहीं, इदम के साथ इदम के अनुविध प्रतीत होती, इदम रजतम जैसे हुआ तो ज्ञानम घट होना चाहिए, ऐसे प्रतीत होती है। प्रतीत अभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा तो प्रतीत होनी चाहिए, प्रतीत अभाव नहीं होना चाहिए। इतना वाच्य सिद्धांत कहता है चैतन्य मात्र अज्ञान जन्य स्वा घटपटादि विषय किसके अज्ञान से जन्य, चैतन्य मात्र के अज्ञान जन्य तद ज्ञान निवर्तित से चैतन्य के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से घटपटादि की निवृत्ति होती। घटादि प्रपंच से तत्व आदि पहले कहा घटादि जितने प्रपंच है चैतन्य सामान्य के अज्ञान जन्य चैतन्य ज्ञान से निवृत्ति होता है। और अधिष्ठान अनुवेद प्रत्यय भी होता है सदिति प्रत्ययमान अधिष्ठान चैतन्य अनुविद्यतया प्रत्ययमान समस्तव सदिति प्रत्ययमान अधिष्ठान अधिष्ठान चैतन्य कैसे प्रतीत होता है सद तद अनुविद्यत प्रत्ययमान है घट सन पटु अस्थि आकाशमस्ति शब्द रूपेण प्रतीत होते ना नहीं अनुगत प्रतीत है। तस्मा सत्य दृग दृश्य संबंध अनुपति दृढ़ यदि प्रपंच शब्द रूप होता तो दृग के साथ दृश्य का संबंध अनुपपत्ति संबंध जो अनुपपति सदवस्तु तो दिग दृश्य संबंध अनुपपत्ति दिगा दिग दृश्य संबंध नहीं संबंध नहीं होता है इसे सत नहीं होगा, सत होगा संबंध नहीं होगा, संबंध होगा तो सत नहीं, दिग दृश्य संबंध नहीं बनते प्रपंच सत नहीं, दिग दृश्य संबंध हो नहीं सकता है, संबंध नहीं हो सकता है तो प्रपंच यदि संबंध होता सत्य संबंध होता तो प्रपंच सत्य होता है, सत्य संबंध नहीं है तो प्रपंच के साथ जी का आध्यात्मिक संबंध मानना पड़ेगा तो प्रपंच अध्यात्म मिथ्या सिद्ध होगा। प्रपंच मिथ्या तो अनुग्रह निर्गुण आगे एक प्रतिकर्म व्यवस्था। प्रतिकर्म क्या है, विषय होता है ज्ञान का कर्म घटम पश्यामि, ज्ञान धातु का जो कर्म होता है वो विषय ही कर्म होता है। घटम जानामि घटम स्मरामि जो स्मरण का है ज्ञान का विषय वही उसका कर्म है, घटम जानामि घटम स्मरामि। प्रतिकर्म व्यवस्था ज्ञान का प्रति विषय व्यवस्था, प्रतिज्ञान विषय व्यवस्था, प्रत्येक ज्ञान के विषय व्यवस्था कैसे होगी, घट ज्ञान का विषय घट, पुष्प ज्ञान का विषय पुष्प, ये विषय व्यवस्था कैसे बनेगी, क्योंकि विषय विषय अध्यस्त हो गया वास्तविक क्या राज्य में सर्प अध्यस्त है, अध्यस्त सर्प का चक्षुन्द्रिय के साथ समीक होता है नहीं, चक्षु के साथ सर्प का समीक होगा उसके बाद सर्प ज्ञान ये तो होता है राज्य सर्प का ज्ञान, राज्य सर्प का जो ज्ञान होता है सर्प के साथ चक्षु समीक होने के बाद होता है, सर्प के साथ चक्षु समीकर्ष होता ही नहीं, सर्प तो है नहीं समीकर्ष कैसे होगा, समीकर्ष नहीं समीकर्ष जानी ज्ञान भी नहीं। इसी प्रकार विषय यदि प्रपंच अध्यस्त हुआ उसके साथ इंद्रिय समीकर्ष में नहीं होगा, समीकर्ष जानी ज्ञान भी नहीं होगा, तो फिर घट ज्ञान का विषय घट पट ज्ञान का पट क्यों कहते, जिस विषय के साथ इंद्रिय समीकर्ष होकर ज्ञान हुआ वो ज्ञान का विषय वही है, इसके साथ समीकर्ष होकर ज्ञान हुआ ज्ञान का विषय पुष्प होगा। यदि सब कुछ तो अध्यस्त मिथ्या हो गया, किसके साथ समीकर्ष की आवश्यकता नहीं ऐसे ज्ञान होता है, फिर किस ज्ञान का विषय कैसी व्यवस्था बनेगी, प्रति ज्ञान की विषय व्यवस्था कैसे, नन विश्वस्व आध्यात्मिकत्व, विश्वस्व आध्यात्मिकत्व मिथ्या कल्पित है सारा प्रपंच, प्रातिभाषिक स्थल में रज्जु सर्पादि मिथ्या है, वहाँ जितेंद्र समीकर्ष के अधीन ज्ञान होता है, तो यहाँ भी जितेंद्र समीकर्ष अधीन आया प्रतिकर्म व्यवस्था अनुपति, ये प्रतिकर्म व्यवस्था बनते किसको किसी समय किसका ज्ञान होता है, सर्व विषय ज्ञान नहीं, सबको सब विषय ज्ञान सर्वता है ये क्यों होता है, यदि प्रातिभाषिक है संपूर्ण प्रपंच अध्यस्त है तो विषय इंद्र समीकर्ष कर देना, इसी जिसके साथ इंद्र समीकर्ष हुआ उसका ज्ञान, घट के साथ समीकर्ष तो घट ज्ञान, पट के साथ समीकर्ष तो पट ज्ञान, प्रतिकर्म व्यवस्था प्रतिज्ञान की जो विषय व्यवस्था है वो नहीं बनेगी, सब कल्पित है। यदि चेन न वृत्ते पूर्वमेव घटादिना चैतन्य अध्यासन सिद्धांत कहता है, घटादि अध्यक्ष वृत्ति के पहले, घटाकार वृत्ति होने के पहले ही घट चैतन्य में अध्यक्ष है। घट अध्यक्ष है, साधिष्ठान चैतन्य अध्यक्ष है। अध्यक्ष को ज्ञान होने के पहले, ज्ञान होने के बाद पहले सर्प प्रातिभाषिक चलने, सर्प ज्ञान होने के पहले सर्प अध्यक्ष है, सर्प ज्ञान होने के पहले सर्प अध्यक्ष होता है। प्रातिभाषिक चलने प्रातिभाषिक प्रतीति काल में ही है, प्रतीति के पहले प्रातिभाषिक सर्प नहीं, किंतु व्यावहारिक चलने वृत्ते पूर्व में तो घटा देना चैतन्य अध्यास है ना, तो प्रातिभाषिक स्थल अपेक्षा पहले क्षण है व्यावहारिक में। प्रातिभाषिक में ज्ञान के पहले सर्प चैतन्य में अध्यक्ष है क्या? नहीं, किंतु व्यावहारिक स्थल में ज्ञान के पूर्व घटा दी चैतन्य अध्यापन से प्रातिभाषिक स्थल अपेक्षा पहले क्षण है। तथा अभी देखा थे कैसे ज्ञान होता है प्रातिभाषिक स्थल से विलक्षण व्यावहारिक कैसे। अंतकरणं चक्षुर्व तेजो वयवी, अंतकरणं तेजो तेज अवयवी तेज अवयवी तेज अवयव तेज अवयव तेज तेज रूप अवयव वाला तेज अवयवी तेजस अवयवी तेजस अवयवी तेज अवयवी तेज का अवयवी तथा तेज रूप अवयव वाला है। जैसे चक्षु का, चक्षु किसे बनते हैं? इंद्रिय तेज से। अंतकरण भी तेज हो गए, तेज से यदि भी पांच सूत का कार्य है तो सत्य है, तेज है उसमें गुण है अभिगत होता है। सत्य इंद्रिय द्वारा न सत्संगम विषय व्याप्य सदाकार भवति। अंतकरण क्या होता है? इंद्रिय के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा सत्संगम विषय, चक्षु संयुक्त विषय, इंद्रिय संहित जो विषय उसी विषय को अंतकरण व्याप्त करता है। अंतकरण बाहर जाएगा इंद्रिय के द्वारा, किसमें कहाँ जाएगा? इंद्रिय संयुक्त विषय व्याप्य सदाकार भवति। सदाकार भवति कब? अंतकरण। अंतकरण सदाकार कब होगा? विषय व्याप्य, विषय को व्याप्त करेगा किस विषय को? सत्संयुक्त, किम संयुक्त? इंद्रिय संयुक्त। इंद्रिय संयुक्त विषय को व्याप्त करके सदाकार होता है इंद्रिय के द्वारा। यथा नद्यादुदकम प्रणालिया निश्चित केदारादि आकार भवति, नदी जल जाकर के प्रणाली से नाला के द्वारा निकल करके केदार क्षेत्र का आकार हो जाता है जमीन में। सैव वृत्तिरित उच्यते, अंतकरण जो विषय को जाकर के सदाकार होने के अंतकरण का परिणाम उसको ही कहते वृत्ति। तत्र जीव चैतन्यम अविद्योपाधिकम सत् सर्वगतम अंतकरण उपाधिकम सत् परिचनमित मतते। जीव चैतन्य की उपाधि अविद्या है, पंचदश में आया ईश्वर को माया उपाधि का कहा, जीव को अविद्या उपाधि का कहा। कहीं कहीं कहते अंतकरण उपाधि कहे, यदि अविद्या उपाधि का मानेंगे अविद्या व्यापी कहने से जीव चैतन्य सर्वगतम, अविद्या उपाधि का मानेंगे तो जीव चैतन्य सर्वगत परिचन है, सर्वगत है। अंतकरण उपाधि का सब परिचन, अंतकरण परिचन से अंतकरण उपाधि के जीव चैतन्य होगा तो जीव चैतन्य क्या होगा? परिचन। ये मतलब है तत्र आदि, यदि जीव चैतन्य को व्यापक मानेगी तो व्यापक माने तो विषय का प्रकाश है जीव चैतन्य हो जाएगी, लेकिन घटादि विषय में भी जीव चैतन्य है। आद्य विषय प्रकाशकम जीव चैतन्य, घटपटादि विषय का प्रकाश कौन होगा? जीव चैतन्य। द्वितीय में यदि जीव चैतन्य परिचन हुआ घट देश में नहीं तो द्वितीय ब्रह्म चेतन घट का प्रकाश होगा। आद्य पक्ष भी, जो आद्य पक्ष है अविद्या पक्ष में जीव चेतन व्यापक परिचन है, व्यापक अविद्योपाधि कौन से? जीव चैतन्यम अविद्या अनावृतम आवृतम से दो पक्ष है। आद्य पक्ष में जो जीव चेतन व्यापक है अविद्या अनावृतम और आवृतम से, अविद्या से अनावृत भी है अविद्या से आवृत भी है। अनावृत होता है जगत उपादान जीव चेतन, मन आदि जैसे अविद्या से आवृत नहीं, मन का ज्ञान होता है इस प्रकार मन आदि में अनावृत है और घटपट आदि में आवृत है। मन आदि अवचेतन अनावृत, घटादि अवचेतन आवृत है चैतन्य। तत्र आदि यदि अनावृत मानेगी जीव चैतन्य, अविद्या से आवृत नहीं है, वृत्ति फिर क्या करेगी? जीव चैतन्य से विषय पर आघाता, जीव चैतन्य का विषय घटादि के साथ संबंध के लिए। जीव चैतन्य है व्यापक, अखंड विषय घट के साथ उपराग संबंध के लिए, घट के साथ उपराग संबंध कैसे होगा, घटाकार वृत्ति होने पर वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब का आश्रय क्या होगा, वृत्ति। प्रतिबिंब किसमें होगा, वृत्ति। अंतकरण वृत्ति में प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का आश्रय वृत्ति, वृत्ति का संबंध होगा घट के साथ। घटाकार वृत्ति का संबंध घट के साथ, घट के साथ वृत्ति का संबंध होगा। अंतकरण वृत्ति होने पर तो वृत्ति का घट के साथ संबंध होगा, और चैतन्य का संबंध कैसे होगा, वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ। घट में वृत्ति का संबंध हुआ, वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब, तो प्रणाली से चैतन्य का संबंध हुआ घट के साथ, संबंध हुआ किसके द्वारा, स्व प्रतिबिंबी प्रतिबिंब आश्रय वृत्ति संशेष, स्व प्रतिबिंब आश्रय वृत्ति, स्व प्रतिबिंब चैतन्य का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आश्रय वृत्ति, वृत्ति का संबंध हुआ घट के साथ। घट के साथ संबंध किसका हुआ, वृत्ति का। वृत्ति में प्रतिबिंब कौन हुआ, चैतन्य। तो चैतन्य का घट के साथ संबंध होता है, इसके लिए वृत्ति माननी चाहिए। जीव चैतन्य से विषय पर आ गया था, जीव चैतन्य का घटादि विषय के साथ संबंध के लिए घटाकर वृत्ति की आवश्यकता है। घटाकर वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंब के द्वारा वृत्ति का घट के साथ संबंध होने से चैतन्य का संबंध के लिए चाहिए, क्योंकि व्यापक होने पर भी घट के साथ इसका संबंध नहीं, संबंध होगा जब घटाकर वृत्ति होगी, वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा तभी संबंध होगा। द्वितीय तो आवरण अभिभवार्थ, द्वितीय जैसे आवृत है, व्यापक है जीव चैतन्य किंतु घट चैतन्य आवृत है, आवरण है, तो घटाकर वृत्ति करने से क्या होगा, आवरण की निवृत्ति होगी, आवरणनाश होगा। आवरण अभिभवार्थ आवरणनाश के लिए परिच्छिन्न तप किए, व्यापक हो गया अभी परिच्छिन्न तप किए, जीव चैतन्य परिच्छिन्न किसके कारण, उपाधि अंतकरण होने से जीव चैतन्य व्यापक कब होगा, अभी परिचिन तपस्य तो जीव चैतन्य विषय प्रकाशक तद अभिष्ठान चैतन्य अभेद अभिव्यक्ति परिचन्न होगा तो घट का प्रकाश होगा ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य, किंतु जीव चैतन्य का अधिष्ठान चैतन्य के साथ अभेद की अभिव्यक्ति के लिए वृत्ति चाहिए। घटावचन चैतन्य और जीव चैतन्य अंतकरणावचन चैतन्य वृत्ति जाकर घट चैतन्य जाने से घटावचन चैतन्य वृत्तिवचन चैतन्य एक होगा। जो वृत्तिवचन चैतन्य है वृत्ति अंतकरण से भिन्न नहीं, वृत्ति वृत्तिमत अंतकरण से भिन्न नहीं, उनसे अंतकरणावचन चैतन्य होता है जीव, और अंतकरण की वृत्तिवचन चैतन्य घटावचन एक हो गया, तो वृत्तिवचन घटावचन एक होने से घटावचन चैतन्य अभिन्न वृत्तिवचन चैतन्य तद अभिन्न अंतकरणावचन चैतन्य, तो अंतकरणावचन चैतन्य के साथ अधिष्ठान चैतन्य की एकता की अभिव्यक्ति के लिए वृत्ति चाहिए, चैतन्य भेद अभिव्यक्ति होता है। अनावृत तपस्य ही अनावृतम सर्वगतम अभी जीव चेतन, जीव चेतन अनावृत है सर्वगत अविद्यापाधिक सत्तदाकर वृत्त्या उपरज्य से सत्तदाकर घट, यदि अनावृत है चैतन्य सर्वव्यापक है जीव चेतन तो घट के साथ उसका संबंध क्यों नहीं होगा, सत्तदाकर वृत्त्या उपरज्य से वृत्ति से संबंध होगा, न तो विषय ही विषय के साथ क्या संबंध नहीं, असंगता चैतन्य असंग विषय के साथ क्या संबंध नहीं, वृत्ति के साथ द्वारा यथा गौतम सर्वगतम अभी ये मानते तार्किक लोग घट बना घट में गोत्व घट में घट तो रहता नहीं, तो घट जो उत्पन्न हुआ घट से उसका साथ साथ उत्पन्न होता है बाद में उत्पन्न होता है, घट तो नित्य है उत्पन्न नहीं होता है, तो कहाँ से आया घट में, दूसरे घट से घटत तो आ जाएगा चलांग लगा करके तो दूसरे घट में घटत तो नहीं रहेगा, अरे पटा आदमी से घटत तो नहीं रहे तो कहाँ से आएगा, उत्पन्न नहीं होता है तो आएगा कहाँ से घटना, इसे कहते घटत तो नित्य है सर्वगत है, सर्वगत होने पर उसकी अभिव्यक्ति होती घट के द्वारा, जैसे वन सर्वगत है उसकी अभिव्यक्ति होती मंथन करने से प्रहार से, इसी प्रकार गोत्व भी सर्वगतम अपनी शासनाधिवत व्यक्ता अभिव्यक्त थे घट सर्व घटत्व सर्वगत घट व्यक्ति के द्वारा घटत्व की अभिव्यक्ति होती, घटत्व की उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति होती किसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, इसी प्रकार गुप्त भी नित्य सर्वगत शासनादिमत व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति होती थी, न तो केसरादिमत व्यक्ति केसरादिमत सिंह आदि के द्वारा गुप्त की अभिव्यक्ति नहीं होती, यथा प्रदीप प्रभा आकाश गंधर साधु व्यापिन्य नपयती रूप संसर्गतया रूपमेव प्रकाशयति तत् प्रदीप प्रभा आकाश के साथ संबंध होगा नहीं आकाश का स्वयं हुआ प्रदीप प्रभा का आकाश द्रव्य प्रदीप का स्वयं हुआ तेज का आकाश के साथ होता है सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्त विभूत आकाश विभू मानते तार्किक लोग प्रदीप प्रभा मूर्त है संयोग होगा किंतु आकाश गंध आकाश पृथ्वी का गंध जल का रस वहाँ भी प्रदीप प्रभा का संबंध है होने पर भी स्थान अप्रकाश है कि प्रदीप प्रभा गंध रस आकाश का प्रकाश नहीं करती है किंतु रूप संसर्ग ये प्रदीप प्रभा रूप के साथ संबंध है नहीं रूप को प्रकाशित रूप में प्रकाशित गंध रस आदि का प्रकाश नहीं करती है रूप को प्रकाश करती तब वो इसी प्रकार गुप्त सर्वगत होने से शासनाधिकता अभिव्यक्त होती इसी प्रकार जीव चैतन्य सर्वगत होने पर भी सत्ता आकार दृष्टि से ही संपन्न होता है घट आदि के साथ अभिव्यक्त होता है केवल अग्नि अध्याय अत्यादि अय पिंडादि समाज अग्नि राय तो केवल अग्नि अध्याय अग्नि यहाँ भी काष्ट में है वो काष्ट में स्थित अग्नि और काष्ट को जलाती है लोह में पत्थर में अग्नि है पिटने पर दिखता है अग्नि है किंतु उसको जलाते नहीं अग्नि केवल अग्नि से दाय नहीं अय पिंडादि समारोह अग्नि दाय जहाँ अग्नि आपने देखी केवल अग्नि किसने देखी बताओ अन्य भूत नहीं हो खाली अग्नि है ईंधन आरूढ़ करेंगे पत्थर में कोयला हो अग्नि लोहा है तो लोहा में आरूढ़ जो सिखाए हुए वाष्प दाही के साथ मिल करेगी तो केवल अग्नि के द्वारा दाह्य नहीं होता है मालूम है केवल अग्नि न दहती अय पिंड आदि समारूढ़ अग्नि दाह्य तो केवल अग्नि काष्ठ को नहीं जलाएगी अय पिंड में समारूढ़ हो जाने पर काष्ठ को जला देती काष्ठ में समारूढ़ होकर के केवल चैतन्य प्रकाश से आदि घटा दे घट केवल चैतन्य से प्रकाशित नहीं होता है सत्ताकर वृत्ति उपार्ध चैतन्य प्रकाश से समीतन घटाकर वृत्ति अर्ध चैतन्य घट का प्रकाश केवल चैतन्य के द्वारा घट का प्रकाश नहीं होने पर भी घटाकर वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा घट का प्रकाश होगा एवं च अनावृत पक्षी चैतन्य जीव चैतन्य यदि अनावृत है तो अनावृत है तो उसके साथ संबंध होगा सत्ताकर वृत्ति द्वारा चैतन्य से सत्तर आगे सत्तर्थ प्रकाश अनावृत होने पर भी घट के साथ संबंध कैसे होगा वृत्ति के द्वारा क्योंकि चैतन्य असंग है तत्पदाकार वृत्ति घटाकार पटाकार वृत्ति के द्वारा चैतन्य का संबंध होगा क्योंकि वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होगा वृत्ति का घट के साथ संबंध होगा तो तत्पदार्थ घटादि का प्रकाश होगा तत्पदार्थ प्रकाश में इसमें अधिव्यक्त होगा तो क्या तत्पदार्थ प्रकाश पुराने पुस्तक देते हैं तत् तदर्थ प्रकाश है तत् तत् अर्थ इसमें एक अभी है तत् तदर्थ प्रकाश आवृतत्व पक्षे यदि चैतन्य आवृत है तो आवरण की आवरण भंग के लिए वृत्ति चाहिए तत्दाकार वृत्ति घटाकार पटाकार वृत्ति के द्वारा तत्व विषय अवश्य चैतन्य आवरण अभिवन घट रूप जो विषय है घटावस्थिन्न चैतन्य आवरण की निवृत्ति के लिए घटाकार वृत्ति का आवश्यक वृत्ति की आवश्यकता है तत्वदर्थ प्रकाश तत्वदर घटादि अर्थ प्रकाश किसके तदवच्छिन्न चैतन्य आवरण अभिभव है अभिभव होकर के अर्थ का प्रकाश होता है घटाकार वृत्ति होने पर क्या होगा घट विषयावच्छिन्न चैतन्य आवरण का अभिभव तिरस्कार नाश उसके बाद घट अर्थ का प्रकाश होता है अंतकणावचन चैतन्य रूप से जीव से यदि जीव अंतकणावचन चैतन्य रूप मानेंगे अंतकण उपाधि का जीव से अवश्य तक अंतकरण तत्त विषयाकार अद्वितिया तत्त विषयावचन चैतन्य अभिव्यक्त हो तत्त प्रकाश अंतकणावचन चैतन्य जीव है अवश्य तक अंतकरण तत्त विषयाकार अद्वितिया अवश्य तक अंतकरण अंतकरण विषयाकार वृत्तिया घटाकार पटाकार अंतकरण की वृत्ति होगी वृत्ति के द्वारा तत्त विषयावचन चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी घटाकार वृत्ति के द्वारा घटा उसमें चैतन्य की अभिवृत्ति होगी, मन से घट का प्रकाश होगा, तत्व से प्रकाश होगा। यद्यपि क्योंकि अंतकरण संचेतन जीव माने के जीव परिचय घट का प्रकाश भी जीव नहीं होगा, घट का प्रकाश होगा अधिष्ठान चेतन ब्रह्म। तो जीव का आवश्यक अंतकरण तत्व आकार वृत्ति होने पर दिशा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती तो घट का प्रकाश होता है। यद्यपि प्रकाशकम अधिष्ठान चैतन्य सर्वगतम जीव चैतन्य, प्रकाशकम जो घटावसन चैतन्य घट अधिष्ठान चैतन्य वो सर्वगत है, सर्वगत चैतन्य घट का प्रकाश होगा। जीव चैतन्य अंतकणावचन तो अधिष्ठान चैतन्य सर्वगत है, जीव चैतन्य अंतकणावचन हुआ तथा भी एक के प्रकाश कैसे होगा जीव को चैतन्य अभिन्न अभिग्रस्तवा चैतन्य अभिनव कर अभिग्रस्त होता है, जो अधिष्ठान चैतन्य जीव चैतन्य से अभिनव कर अभिग्रस्त होता है। अंतकरण आवश्यक चैतन्य जीव चैतन्य अंतकरण का परिणाम वृत्ति घट देश में जाकर के वृत्ति अवश्य चैतन्य दिशा अवश्य चैतन्य एक देश में वृत्ति और विषय होने से एक हुआ, एक होने से अंतकरण आवश्यक चैतन्य वृत्ति अवश्य चैतन्य भी एक है, क्योंकि वृत्ति अंतकरण वृत्ति मत से अलग नहीं। तो वृत्ति अवश्य चैतन्य अंतकरण आवश्यक चैतन्य एक हुआ, क्योंकि वृत्ति वृत्ति मत अंतकरण से भिन्न नहीं। वृत्ति अवचन चैतन्य विषयावचन चैतन्य क्यों हुआ, दोनों उपाधि एक दृष्टि होने से उपाध्याय में भेद नहीं होगा। एक उपाधि घट दूसरी उपाधि वृत्ति घटाकर वृत्ति एक दृष्टि में है, एक दृष्टि में वृत्ति होने से दोनों में भेद नहीं है। इसलिए क्या हुआ, जो जीव चैतन्य से अभिन्न होकर के ही विषयावचन चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है वृत्ति के द्वारा, घटाकर वृत्ति होने पर घटा अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी जीव चैतन्य से अभिन्न होकर के। यह चैतन्य अभेदन अभिव्यक्तता जीव चैतन्य से अभिन्न होकर के अभिव्यक्त होता है, तो व्यवस्था हो जाएगी सर्वगत होने पर ही जिस विषय अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई उसका ही प्रकाश होगा। नन यम प्रतिकर्म व्यवस्था अनुपद्य प्रतिकर्म व्यवस्था प्रतिज्ञान व्यवस्था विषय व्यवस्था जिस ज्ञान का एक ज्ञान का पट ज्ञान का विषय घट पट ज्ञान का विषय पट इत्यादि तथा है स्वसन्निकृष्ट इंद्रियजन्य स्वज्ञानात् पूर्व घटादेशत्व व्यवहारिक घट घट के साथ इंद्रिय सन्निकृष्ट होकर घट ज्ञान होने के पहले व्यवहारिक घट रहता है, स्वत से घट ले लो स्वसन्निकृष्ट इंद्रिय इंद्रियजन्य स्वज्ञान स्वज्ञान क्या था घट ज्ञान, घट ज्ञान के पूर्व घटादेशत्व घट उसके पहले रहता है रहेगा तो उसको प्रातिभाषिक कैसे कल्पित क्यों कहेंगे। यदि इंद्रिय सन्निकर्ष पहले घट रहता है तो उसको प्रकृति मात्र सर्वत्व व्याप्त काल्पनिक प्रयोग जितने काल्पनिक है तो प्रातिक है प्रातिभाषिक रज सर्प सुखिजादि काल्पनिक तो प्रातिभाषिक है, यत्र यत्र काल्पनिक तत्र प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक का प्रतीति मात्र सर्वत्व प्रतीति मात्र शरीर से शरीर का स्वरूप प्रातिभाषिक सर्प का स्वरूप प्रतीति मात्र। तो व्याप्ति कैसे हुई व्यापक कौन है प्रतीति मात्र चरित्र यत्र से काल्पनिक तत्र प्रतीति मात्र चरित्र प्रतिभाषिक तो यदि काल्पनिक होगा तो प्रतीति मात्र चर होगा। घट यदि ज्ञान होने के पहले रहा प्रतीति मात्र चर हुआ घट नहीं तो काल्पनिक नहीं होगा। जहाँ प्रतीति मात्र चरित्व नास्ती तत्र काल्पनिकत्व भी नास्ती, यत्र यत्र काल्पनिकत्व तत्र प्रतीति मात्र सर्वत्व यथा सुक्ति रजत रजत घटपटादि में व्यावहारिक नहीं प्रतीति मात्र सर्वत्व है क्या, प्रतीति के पहले घट माना प्रतीति मात्र नहीं हुआ तो प्रतीति मात्र सर्वत्व व्यापक नहीं रहने से उसका व्याप्त काल्पनिकत्व भी नहीं रहेगा, तो घटपटादि कल्पित नहीं सत्य हो जाएगा। न तो काल्पनिकत्व विशेष प्रातिभाषिकत्वादिव सद व्याप्त अभी सिद्धांत कहेगा जो व्याप्त है व्याप्य काल्पनिकत्व सब काल्पनिकत्व प्रातिभाषिकत्व आदि का व्याप्त नहीं, ये प्रतीति मात्र सर्वत्व का व्याप्त नहीं, किंतु काल्पनिकत्व विशेष जिस काल्पनिकत्व कोई भी काल्पनिकत्व है विशेष सब काल्पनिकत्व नहीं कुछ काल्पनिक है काल्पनिकत्व प्रातिमात्र सर्वत्व का व्याप्त है। प्रातिभाषिक आदिदेव कौन काल्पनिक है? जितने प्रातिभाषिक काल्पनिक है सब प्रतीत मात्र सदस्य का व्याप्त है, और अन्य जितने हैं प्रपंच वो प्रतीत मात्र सदस्य नहीं। प्रतीत मात्र सदस्य क्यों नहीं? क्योंकि प्रतीत मात्र सदस्य में से व्याप्त किसको हुआ? काल्पनिकत्व का व्यापक प्रतीत मात्र सदस्य नहीं हुआ, विशेष काल्पनिकत्व का व्यापक हो गया प्रतीत मात्र सदस्य। जहाँ प्रतीत मात्र सदस्य नहीं रहेगा विशेष काल्पनिकत्व नहीं होगा, प्रातिभाषिक नहीं रहेगा। यत्र तर प्रातिभाषिकत्व तत्र प्रतीत मात्र सदस्य, जहाँ प्रतीत मात्र सदस्य नहीं रहेगा वहाँ प्रातिभाषिकत्व नहीं रहेगा। राज्य सरकार व्यावहारिक में क्या करते, व्यावहारिक में प्रतीत मात्र सदस्य नहीं है, किंतु वहाँ प्रतीत मात्र सदस्य नहीं तो विशेष काल्पनिकत्व नहीं देगा, प्रातिभाषिकत्व नहीं देगा, व्यावहारिक तो रहेगा। सिद्धांत क्या कहता है? पूर्व पक्षी ने कहा था यत्र तर काल्पनिकत्व तत्र प्रतीत मात्र सदस्य। सिद्धांत कहता है काल्पनिकत्व को व्याप्त नहीं बना, हेतु बना प्रातिभाषिकत्व। काल्पनिकत्व का जो विशेष है, काल्पनिकत्व व्यावहारिक में है प्रातिभाषिक में है, तो प्रतीत मात्र सदस्य का व्याप्त कौन होगा? प्रतीत मात्र सदस्य का व्याप्त होगा काल्पनिकत्व विशेष जो प्रातिभाषिकत्व व्याप्ति होगी। यत्र यत्र प्रातिभाषिकत्व तत्र प्रतीत मात्र सदस्य। प्रतीत मात्र सदस्य फटाफटा भी नहीं तो उसमें क्या नहीं रहेगा? प्रातिभाषिकत्व नहीं रहेगा, काल्पनिकत्व रहता है। इसे न पूरा विशेषता गौरव न तो प्रतीत मात्र सदस्य अभाव यदि ज्ञान निवर्तत्व आदि में कल्पित बैठे। प्रपंच में प्रतीत मात्र सदस्य है नहीं, नहीं रहने पर भी कल्पित हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान निवर्त है। ज्ञान निवर्तत्व आदि कल्पितत्व, जो ज्ञान निवर्त होगा वो कल्पित है, कल्पितत्व हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। पूर्व की कहता है जब प्रतीत मात्र सदस्य नहीं रहेगा तो ज्ञान निवर्तित्व की चाहिए। प्रतीत मात्र सदस्य अभाव है न ज्ञान निवर्तित अभाव चाहते आपात विश्वास। प्रपंच ज्ञान निवर्त न प्रतीत मात्र सदस्य अभाव, प्रातिभाषिक जब प्रतीत मात्र सदस्य है नहीं प्रपंच का तो ज्ञान की क्यों नष्ट होगा? रज सर्प आदि प्रतीत मात्र सर्य है, रज ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। और घटपट आदि जो प्रपंच है प्रतीत मात्र सदस्य नहीं, प्रतीत मात्र सदस्य नहीं तो होने से प्रतीत मात्र सदस्य अभाव है, ज्ञान निवर्तित भी नहीं तो मिथ्या नहीं होगा। नहीं गलत, प्रतीत मात्र सदस्य नहीं होने पर भी प्रपंच में प्रतीत मात्र सदस्य नहीं होने पर भी ज्ञान निवर्तित्व के कारण कल्पित मिथ्या हो जाएगा। प्रपंच प्रतीत मात्र सर्व नहीं है, जैसे रज्जु सर्प प्रातिभाषिक प्रतीत मात्र सर्व है, व्यावहारिक प्रपंच प्रतीत मात्र सर्व नहीं, क्योंकि कमी का सोने के पहले घटा भी रहता है, किंतु फिर भी प्रपंच कल्पित है, मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? ज्ञान निवर्तित्व, जब मिथ्या नहीं होगा तो ज्ञान से निवृत्ति होगी, ज्ञान निवर्तित्व तो कल्पित तत्व मिथ्या तो हो जाएगा। इसके कारण प्रतीत पूरा पीछे कहता है प्रतीत मात्र सदस्य अभाव है न ज्ञान निवर्तित्व अभाव से आपात पूरा पीछे कहता है जब प्रतीत मात्र सदस्य नहीं आएगा तो ज्ञान निवर्तित्व भी नहीं आएगा। प्रपंच प्रपंच न ज्ञान निवर्त्य प्रतीत मात्र सदस्य अभाव, जब प्रतीत मात्र सदस्य नहीं है वह ज्ञान निवर्त्य भी नहीं होगा। प्रपंच प्रतीत मात्र सदस्य नहीं रहा इसे ज्ञान निवृत्त क्यों नहीं आएगी? प्रतीतेन विश्व सत्यत्वेन व मिथ्यात्व की सपना विवत इंद्रिय सन्निकट निरपेक्षता उपपत्ति। प्रतीतेन मिथ्यात्व की प्रतीति मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या से उसका ज्ञान मिथ्या है। विश्व सत्यत्वेन का से विश्व सत्यत्व प्रसंगे नहीं तो विश्व सत्य हो जाएगा, प्रतीति यदि सत्य मानेगी मिथ्या नहीं मानेंगे तो विश्व सत्य हो जाएगा। विश्व सत्यत्व प्रसंगे न प्रतीत मिथ्या थे, प्रतीति मिथ्या है, प्रतीति को मिथ्या नहीं मानेंगे तो क्या होगा? विश्व सत्य हो जाए। प्रतीत का अन्योतन मिथ्या थे, प्रतीत मिथ्या थे भान से मिथ्या होने पर नहीं तो विश्व सत्य हो जाएगा। सपना अधिपत इंद्र सनिका से निरपेक्षता उपते, जैसे स्वप्न सप्तम दशम होता है इंद्रिय सन्निकट होकर के, इंद्रिय सन्निकट निरपेक्षी होता है तो इस प्रकार हो जाएगा। पूर्वपक्षी कहता है व्यावहारिकत्वस्यापि भ्रांति दैर्घ्य मात्रेण उपपते, व्यावहारिकत्वस्यापि भ्रांति दैर्घ्य मात्रेण उपपते, मैं दीर्घोहम स्थूलोहम ऐसे ज्ञान होता है ना, तो शरीर में दीर्घता आदि है भ्रांति सिद्ध है। भ्रांति दैर्घ्य मात्रेण जो कहा प्रपंच में जो व्यावहारिकत्व है, जैसे भ्रांति से दैर्घ्यमान ज्ञान होता है, आत्मा में दीर्घत्व स्थूलत्व है ही नहीं शरीर में, तभी स्थूलोहम दीर्घम इति ज्ञान होता है। इसी प्रकार भ्रांति दैर्घ्य मात्र उपपत्ति से अर्थात व्यावहारिक प्रपंच व्यावहारिकत्व आ जाएगा। जैसे दीर्घ में व्यवहार होता ना, नहीं मैं मोटा हूँ मैं स्थूल हूँ व्यवहार होता है दीर्घ हूँ, तो किसको लेकर के दीर्घत्व आत्मा में है नहीं होने पर भी भ्रांति दैर्घ्य से जो व्यवहार होता है इसे प्रपंच में व्यावहारिक आ जाएगा व्यवहार हो जाएगा। इति चेत नैव प्रतीत मात्र सर्वत्व से कल्पितत्व न व्याप्यम, प्रतीत मात्र सर्वत्व से कल्पितत्व न व्याप्यम, यत्र यत्र कल्पितत्व तत्र प्रतीत मात्र सर्वत्व, ये जो व्याप्ति पूर्व ने कही ये ठीक नहीं, सिद्धांत में दे दिया था जहाँ जहाँ प्रातिभाषिकत्व वहाँ वहाँ प्रतीति मात्र सर्वत्व, पूर्व विष्णु उसका निराकरण कर दिया गौरवाद। अभी सिद्धांत कहता है कल्पित प्रतीत मात्र सर्वत्व नहीं रहेगा तो कल्पितत्व नहीं रहेगा, कितने व्यावहारिक प्रपंच, व्यावहारिक प्रपंच घटपटादि प्रतीत मात्र सर्व है क्या, नहीं रहेगा तो कल्पितत्व नहीं आएगा। सिद्धांत कहता है कल्पितत्व उसका व्याप्य ही नहीं, व्यापक अभाव है तो व्याप्य का अभाव होगा, ये व्याप्य ही नहीं क्यों, फिर मिथ्या के से दृग्दृश्य संबंध अनुपत्यादि सहकृत उत्त अनुमानात प्रपंच कल्पितत्व के, प्रपंच कल्पितत्व सिद्ध है कैसे, दृग चेतन के साथ दृश्य घटपटादि का संबंध नहीं हो सकता है, संबंध अनुपत्यादि सहकृत अनुमान प्रपंच मिथ्यादि चेतवा संबंध अनुपत्यादि सहकृत अनुमान से प्रपंच कल्पितत्व सिद्ध हो जाएगा। प्रपंच मिथ्या प्रपंच कल्पितत्व सिद्ध होने के बाद कल्पित है स्वयं घटन स्वयं इसे प्रतिभिज्ञा होती है नहीं, प्रतिभा प्रतिभिज्ञा बला क्या होगा खाई से प्रतिभा खाई ना नहीं, प्रतिभा खाई हुआ तो फिर क्या हुआ, अभी कल्पित तत्व हुआ प्रपंच कल्पित है ना नहीं, किससे सिद्ध हुआ दृग्दृश्य संबंध अनुपति और अनुमान से प्रपंच कल्पितत्व सिद्ध हुआ, किन्तु कल्पितत्व होने पर वहाँ प्रतीति मात्र सर्वित रहा, प्रतीति मात्र सर्वित क्यों नहीं, क्योंकि प्रतिभिज्ञा से स्थायित्व निश्चय हुआ, व्यावहारिक प्रपंच में प्रतिभिज्ञा से स्थायित्व निश्चय होता है, प्रतीति मात्र सर्वित्व नहीं रहा। आपको ज्ञान नहीं होने पर भी बीच में सो गए काल दिखा था पर्वत आज सो उठा स्वयं घट स्वयं पर्वत प्रतिभा होती है नहीं, अर्थात प्रतीति नहीं होने पर भी पर्वत था घट था, हम नहीं थे चले गए आकर देखे स्वयं घट स्वयं ज्ञान होता नहीं, जिसको काल देखा था जिसको देखते अर्थात क्या हुआ मध्य में प्रतीत नहीं होने पर भी वो पदार्थ था, तो प्रतीति मात्र सर्वत्व नहीं होने पर भी मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी प्रतीति मात्र पहले प्रपंच में क्या हुआ प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्या तो सिद्ध हुआ कल्पितत्व सिद्ध हुआ, और दृग्दृश्य संबंध नहीं होने से कल्पितत्व है, प्रपंच कल्पितत्व सिद्ध हो गया किंतु प्रतिभिज्ञा होते स्वयं घट स्वयं देवदत्त स्वयं पर्वत तो फिर क्या सिद्ध हुआ प्रपंच स्थायी स्थायी मतलब क्या हुआ प्रतीति मात्र सर्वत्व नहीं रहने पर भी कल्पितत्व रहना नहीं, यदि यत्र यत्र कल्पितत्व तत्र प्रतीति मात्र सर्वत्व मानेंगे, जहाँ प्रतीति मात्र सर्वत्व नहीं रहता है वहाँ कल्पितत्व नहीं रहना चाहिए, व्यावहारिक प्रपंच में प्रतीति मात्र सर्वत्व नहीं नहीं होने पर भी कल्पितत्व है, जो विचार हुआ ना नहीं प्रत्यभिज्ञा वाला स्थायी से तत्र में व्यविचारा प्रपंच में व्यभिचार हुआ, इसलिए कल्पितत्व प्रतीति मात्र सर्वत्व का व्याप्य नहीं, न तो सुस्थि रूपयादि प्रत्यभिज्ञा साम्य प्रकृत प्रत्यभिज्ञा आया इति वाक्य पूर्व जी कहता है सुस्थि रूपया में भी तो प्रतिभिज्ञा होती, काल सुस्त में रजत भ्रम हो गया चला गया आज आगे देखा सदैव एकदम रजतम वही रजते, अच्छा जिस में देखा था वही रजते प्रतिभिज्ञा तो होती वहाँ जैसे प्रतिभिज्ञा हुई ऐसे व्यावहारिक प्रपंच प्रतिभिज्ञा होगी समान है। इतने वाच्य प्रतीत अभी से प्रतीत ज्ञान समान है। वाणिज्य विचित्र सत्य रूपये हो परिचित तत्व अपरिचित तत्वाभ्यान स्थायित्व अस्थायित्व रूप विशेष संभव सुक्ति रजत में तदेव रजतम जो हस्त हाथ में देखा था वही रजत है। यहाँ प्रतिभिज्ञा हुई प्रतीत समान होने पर भी वणिक के पास जो रजत है और वित्तीय रास्ता में स्थित जो रजत है वणिक विचित्त सुस्थि रूपये वणिक के पास जो सुस्थि रूपये जो रजत है और वित्तीय रास्ता में स्थित जो सुस्थि रूपये दोनों में क्या भेद है। वणिक के पास रजत से परिचित तत्व है और सुस्थि रूपये में अपरिचित तत्व परिचित तत्व अपरिचित तत्व अभियान स्थायित्व अस्थायित्व रूप विशेष संभवाद वणिक रजत में स्थायित्व और मार्गस्थ रजत में सूत्र रजत में अस्थायित्व विशेषते तथा परोक्ष वृत्तेरव अपरोक्ष वृत्तेर भी प्रकाशकत्वमस्तु किं तदुपयुक्त चैतन्य जी पूर्व की कहता है। परोक्ष वृत्ति होने पर जैसे वन्नी का ज्ञान हुआ वन्नी का प्रकाश हो गया पर्वत वन्यवान इसी प्रकार अपरोक्ष वृत्ति भी प्रकाशक हो जाए। अपरोक्ष वृत्ति उपरोक्त चैतन्य की क्या आवश्यकता है। आपको तो वृत्ति के द्वारा घट का प्रकाश नहीं होगा वृत्ति उपरोक्त चैतन्य वृत्ति अर्ध चैतन्य के द्वारा जब परोक्ष स्थल में वन्याकार वृत्ति होने से वन्नी का प्रकाश हो जाता है अपरोक्ष स्थल में घटाकार वृत्ति होने पर उसके वृत्ति के द्वारा घट का प्रकाश हो जाए और वृत्ति उपरोक्त चैतन्य के द्वारा घट का प्रकाश के मानते हो इसे न सिद्धांत कहता है। परोक्ष स्थल में भी वृत्ति वृत्ति केवल वृत्ति के द्वारा वन्नी का ज्ञान नहीं होता है। परोक्ष स्थल भी परोक्ष वृत्ति उपरोक्त चैतन्य से पर्वत वन्यवान उसे वन्याकार वृत्ति होगी वन्याकार वृत्ति के द्वारा वन्नी का प्रकाश नहीं हुआ वन्याकार वृत्ति से जड़े वृत्ति उपरोक्त चैतन्य वृत्ति प्रतिमित चैतन्य के द्वारा वन्नी का प्रकाश होता है। परोक्ष ज्ञान स्थल में भी वन्याकार वृत्ति अंतरण में वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम है सीधा वृत्ति से वृत्ति के द्वारा कहो वृत्ति आरोप चैतन्य के द्वारा प्रकाश होता है घटेगा अपरोक्ष स्थल में भी प्रकाश तत्र ओ